Lisumani ni nangaye, kolo ya dudu moke. Nateke lo pango ya tatae, bonatala mayele maye. Lisumani ni nangaye, kolo ya dudu moke. Nateke lo pango ya tatae, bonatala mayele maye. Lisumbani ni nangaye, mikolo ya dudu moke. Nateke lopango ya tatae, bonatala mayele maye. Lisumbani ni nangaye, mikolo ya dudu moke. Nateke lopango ya tatae, bonatala mayele maye. Bongo nangaye, jani nanga, biloko biso bijani nanga. Nakambo maso matoki nangai kasi pasi ya nini na motema. Eloko nini eko nyoko longai. Nako miko kimati na dako nangai. Nako miko pola mula na libanda. Mawali kulonde ya matinda. Bilako biso bijali nanga, makambo maso makoki nanga, kasi pasi ya nini la motema. Eloko nini eko nyoko langa, nako miko kimatina ndako nanga, nako miko pola mbula na libanda, mawali kolonde ya matinda.